إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي نيجي دلو سوات كي سنو درس توحيد كي توفيق برم بجل وعلا كي سنو تير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو نيجي وون كي فيرند بيغا خامني بوروم تيري بي اندي ناكو تي موي وا ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ياكاي بيري بي سجوتو كاي ولا تيري سجوتو كاي بروم بي تبارك وتعالى موي كيكو موم موي كيكو جاغو اقام لا موم بروم بي تبارك وتعالى mu tek ci nak mu ne fala tad'u ma Allah ahada, fala tad'u bu len jam, fala tad'u bu len ñaan, ma Allah bolek borom bi tabarak wa taala ahadan ken. Kon nga gis fala tad'u da fay ñew di tere ñuy ñaan wala ñuy jaamu ma Allah bolek borom bi tabarak wa taala ahadan ken mango bu ko defé ay bi boko xolé da ngay gis né ahadan mom nakira la, ahadan nakira la, nakira nak ala bi dañuy wax ñu né bu fekente né dafa ñew ci téré day nekk lo xamanteni ni da fay tektalé lu général annakirat fi siyaqi an-nafi aw an-nahy tufidu al-umum nakira manam lu indéfini su fekkente ne dafa dik ci wax jo xamanteni ni tere mo ca nek wala daq bu boba da fay am maana wulu general manam fala tad'u ma Allah ahada fala tad'u la bobu la lan la la bi nga xamne moy la nahiya moy la bi tere ahadan di nakira kon nakira bi dafa ñew ci wax jo xamni ak téré la bu boba kon maana bi day nek lo xamni lu général la manam fala tad'u ma Allah ahada bu len ñaan bu len jaamu bolek borom bi tabarak wa taala kenn ku mëna doon waaw kenn ku mëna doon mango kenn ku mëna doon bolen ko bolek borom bi tabarak wa taala mo xam ku bax la mo xam yonante la mo xam malaaka la mo xam nit la mo xam du nit mo xam lu meuna doon mako borom tere bi mu ne kon dal dinaay leer ne لا يرضى الله بمشاركة أحد كائنا من كان برم تبارك وتعالى دل لأم بأم لورت ورموي gëreumul benn yoon ñukoy bokkaale kenn ak ku mëna doon mangok ak ku mëna doon mo xam koke ab yonante la bu ko jégé wala malaaka mangok waye dal wutal ko ndenn mom borom bi tabaarak wa ta'ala wutal ko bokkaale mom borom bi tabaarak wa ta'ala gëreem ko lolou motax ngay fekk ci alquran mu koy téré sunu borom ne wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jaamulen yalla te bu len ko bokkaale ak dara gis nga ko fofu tam kadhalika wa la tushriku bihi shay'a shay'an nakira la ngo nakira bo xamni dafa ñew ci siyaqu lan ci siyaqu nahy ci wax jo xamni tera la bu boba tufidul umum nakira ga da fay tektale lu general shay'an day nek lu general lu meuna doon rek bu len ko bokale ak yalla mango ko lolu wax deug dafa nek lo xamanteni ni ci tektale alquran dafa leer nañ ni borom bi tabaarak wa ta'ala terena ñukoy bokale ak lu meuna doon ñukoy bokale kumu meuna doon borom bi tabaarak wa ta'ala du ko nangu terena ñukoy bokale kum meuna doon mune wa hadha sarihun fi alquran wa sunnah mune te lolu nak dafa nek lo xamanteni ni lu leer nañ la ci alquran waye lu leer nañ la ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam mangok ñaar yep bo fa deme da fa fek borom bi tabaarak wa ta'ala di téré ñukoy wutal ndend di téré borom bi tabaarak wa ta'ala ñukoy bokkale laaj nañ yonnata alayhi salatu wassalam bakkar bi gëna reey mune an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka bakkar bi gëna reey moy nga wutal yalla ndend nga wutal yalla bokkale wa huwa khalaqaka te fek mom moy ki la bind kenen kang koy bokkaleel koku bindula kenen kang koy jël diko ko dendat leel koku bindula kenen kang koy jël diko ko bokkaleel koku yorul sa wërsak koku yorul sa dara mango ki yor sa lepp moy Allah jalla wa ala mango lolou motax mbokk yi bokkale momu nek bakar bi gëna reey ci tektale alquran inna ash-shirka la dhulmun adhim bokale dal aw togn la wo xamni bu reey la mu nek tere ga nga xamanteni ni mo jitu ci alquran ci tartibul mushaf bi mango fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun bu len defal yalla ay ndend te fek yene ngi xam bu len defal yalla ay ndend diko wutal ay bokale te fek yene ngi xam manam yene xam ngeen ne yalla kep moy ki len bind moy ki nga xam ni mo len di wërsegal moy ki nga xamanteni ni mo yor sen bir lolou xam ngeen ko wa lutax ngeen koy wutal ndend ndax mbir yoyé borom bi tabaarak wa ta'ala def ci wet amu ci morom amu ci ndend mangok kon lolé dafa nek lu fess leer nañ ci li nga xamanteni ni mom moy tektali alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wa salam ñaar yeb bok di téré bokalé ñaar yeb bok di wone ne sunu borom tabaarak wa ta'ala gëremut ñukoy dendalé ak dara gëremut mom borom bi tabaarak wa ta'ala ñukoy bokalé ak dara mangok ndax mom jalla wa ala kenn la ci li nga xamni moy rububiyam kenn la ci li nga xamni moy uluhiyam kenn la ci li nga xamni moy ay asmaawam ak ay sifatam kenn la ci rububiyam moy la nga xamni moy momelam ak jëfëm kenn la ci uluhiyam moy jaamu biñ ko wara jaamu kenn la ci asma wa sifat manam ci ay turam ak merokan mbokk yi kon dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.